trójka, jest północ. Wtorek, 19 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustali, co było przyczyną wypadku koło Mińska na Mazowszu. 28-letni pilot żyje, jest w szpitalu. W serwisie będzie też m.in. o nowej strategii bezpieczeństwa według Donalda Trumpa i betlejemskie światło pokoju, które przywędrowało ze Słowacji. 200 osób szukało 28-letniego pilota MiG-29. Jego maszyna rozbiła się wczoraj w lesie koło Kałuszyna na Mazowszu w czasie lotu szkoleniowego. On sam wcześniej katapultował się. Znaleźli go leśnicy i strażacy. Był przytomny, trafił do szpitala wojskowego w Warszawie. Na miejscu wypadku pracę rozpoczęła Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Do wypadku doszło krótko po godzinie 17. Na 8 kilometrze przed pasem doszło do tego incydentu. Mówił na specjalnie zwołanym briefingu wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Jak powiedział dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego pułkownik Piotr Iwaszko, za sterami maszyny siedział młody, ale doświadczony 28-letni pilot. Ponad 400 godzin nalotu, ponad 200 godzin nalotu na MiGach 29 w tym roku. Niemalże 80 godzin, także stopień wyszkolenia można ocenić jako bardzo dobry. Według MON wszystkie służby zadziałały prawidłowo. W akcję byli zaangażowani żołnierze, strażacy, policjanci oraz leśnicy. W sumie co najmniej 200 osób. Po półtorej godziny od zdarzenia potwierdzono informację, że pilot żyje. Został przetransportowany do szpitala wojskowego na szaserów. Nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Na chwilę obecną rodzina jest objęta opieką. Dodał wiceminister Bartosz Kownacki, apelując, by nie spekulować na temat przyczyn rozbicia się samolotu. Ma je ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która już pracuje na miejscu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z powodów profilaktycznych podjęto decyzję o zawieszeniu lotów MiG-29 w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego do momentu wyjaśnienia przyczyn wypadku. Dziś początek ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu. Obrady zaplanowano na 3 dni. Senatorowie zajmą się m.in. zmianami w kodeksie wyborczym. Przygotowana przez PiS ustawa wydłuża kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, likwiduje możliwość korespondencyjnego głosowania. Ale niewykluczone, że w taki sposób będą mogli głosować niepełnosprawni. Chciała tego opozycja, członkowie Krajowego Biura Wyborczego i środowiska walczące o prawa osób niepełnosprawnych. Przygotowujemy te zmiany, mówi Łukasz Schreiber z PiS. Analizujemy to rozwiązanie i przygotowujemy, by dać taką możliwość. O odrzucenie projektów w całości wnioskowała opozycja. Patrząc, co PiS robi z poszczególnymi segmentami państwa, Trybunał Konstytucyjny, to się ustawia w jednym paśmie zmian, złych zmian. Przekonywał wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Ustawa wróci do Sejmu prawdopodobnie już w nowym roku. Realizm z zasadami. Taką zasadę w polityce międzynarodowej ma kierować się prezydent Donald Trump. W czasie wystąpienia w Waszyngtonie amerykański przywódca ogłosił nową strategię bezpieczeństwa. Za głównych rywali uznał Rosję i Chiny. Prezydent Donald Trump skrytykował swoich poprzedników za nienależytą, jego zdaniem, dbałość o interesy kraju. Oni oddali naszą suwerenność w ręce zagranicznych biurokratów w odległych krajach. Donald Trump skarżył się na dotychczasową politykę imigracyjną i obiecał budowę muru na granicy. Zapowiedział też wzmocnienie sił zbrojnych. Sojuszników wojskowych USA wezwał do wzięcia na siebie większego ciężaru finansowego. Bogate kraje muszą zwrócić Stanom Zjednoczonym koszty za ich ochronę. Amerykański prezydent tłumaczył, że nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oparta na realizmie z zasadami będzie łączyć amerykańskie interesy z wartościami. Musimy się także zmierzyć z dwoma mocarstwami, Rosją i Chinami, które to kraje chcą podważyć amerykańskie wpływy, wartości i bogactwo. Donald Trump zadeklarował jednak, że gotów jest zbudować z tymi krajami, jak się wyraził, wspaniałe partnerstwa, o ile będą chronić narodowe interesy Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ze Słowacji do Polski i do Pałacu Prezydenckiego dotarło betlejemskie światło pokoju. Andrzej Duda wraz z małżonką odebrali ogień od harcerzy. Jak co roku, kiedy harcerze przynoszą światło z groty w Betlejem, jest wspólne kolędowanie, życzenia i słowa o braterstwie między ludźmi. Aby każdy z nas znalazł w swoim życiu czas, aby najpierw szukał Bożego Królestwa. Światło jest w Tobie, to znaczy nadzieja jest w Tobie. Mówił prezydent Andrzej Duda. To Ty swoją postawą, swoją służbą dajesz nadzieję, dajesz ciepło innym ludziom. przenosisz ją tak, jak przenosi się braterstwo pomiędzy harcerzami. A światło mimo toczących się na świecie sporów i konfliktów zbrojnych co roku wyrusza w świat. Chcemy nieść taką ideę braterstwa i pokoju. Mówi Martyna Kowacka, rzecznik ZHP. Chcemy pokazywać, że to światło mimo też różnych zawirowań Betlejem za każdym razem wyrusza stamtąd właśnie i niesie ze sobą to przesłanie braterstwa i pokoju. Z Polski światło betlejemskie jest przekazywane do sąsiednich krajów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Akcję zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. To był serwis Trójki. Jest ostrzeżenie przed siarczystym mrozem na południu Małopolski i w Sudetach. Tam temperatura spadnie kilkanaście stopni poniżej zera. Poza tym marznące mgły, głównie w zachodniej połowie kraju, przeważnie od minus 7 do minus 3 stopni. W dzień bez wiatru i opadów od minus 5 stopni w Zakopanem do plus 1 stopnia w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Well, it's Halloween again, and L.A. is a bore. Everybody's looking like they wish they'd stayed inside. And they were watching Frankenstein, in their beds and on their phones. Not me, baby. Tonight I'm really living. I'm a vampire again, and I'm coming for you. Open up your window, 'cause I'm about to sail in. You can call for mama, but she won't know what to do. I'm a vampire again. It's been a long time waiting, but I'm happy to reveal I can smell you from a thousand yards. Fresh white linen felt like only yesterday I was as weak as Woody Allen. Now I stand as proud and tall as the home you were born. I'm a vampire again, and I'm coming for you. So keep that window open. I'm a swooper and you know it. Cry for mama, but she won't know what to do. I'm a vampire again. But it's me, babe. It's really me. It's your boy. And I hope you've been keeping it sweet for me. 'Cause I woke up a hunger, midnight glory. And I swear you won't feel a single thing until the year 2025. Dokładnie tak, 10 minut po północy. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dokładnie tak oznacza Vampire Again, pora dla wampirów. Dla tych, którym chcemy uchylić okno, jak przed chwilą zaśpiewał Marlon Williams, jeden z tych artystów, o których dzisiaj poinformowano świat, łącząc ich nazwy z nazwą OFF Festiwalu w Katowicach. Wiemy już od kilku godzin, że Grizzly Bear, John Mouse, Clap Your Hands jest płytą Some Loud Thunder oraz właśnie Marlon Williams do Katowic przyjadą i zagrają, i pomyślałam sobie, że to będzie taki dobry i klimatyczny wstęp do audycji, która muzyki gitarowej, muzyki prezentowanej w ten sposób, jak robi to Marlon, nie prezentuje z zasady. Ale jest jedna płyta, która wpadła ostatnio, nie licząc się zupełnie z zestawieniami, podsumowaniami roku, ale jednocześnie licząc się bardzo z czasem, który nadchodzi, czyli czasem, podczas którego teoretycznie przynajmniej rządzić będzie zabawa. Sing the letter G. Okay. G. Lightning fire, magic prayer. Lightning fire, magic prayer. Light a fire and call up all that is. There was and will be beyond beginnings and end. Look down, they say it's you. To you, where do I begin? Lightning fire, magic prayer, far beyond the gaseous lands. What if we all put our hands in the air for that lightning fire, magic prayer? Sometimes you may have to do unpopular things for them to see your faith. They got the you can tell when they dance. Lightning, Fire, Magic, Prayer z nowej płyty NERD powrócili po długim okresie przerwy i płyta, która nosi taki tytuł jak rozwinięcie nazwy tej grupy superproducentów, jest już dostępna i naprawdę warto posłuchać jej w całości. Od pierwszej do ostatniej 51 minuty, bo dużo tam bardzo interesujących rozwiązań. Oczywiście wszystko jest utrzymane w tej konwencji, czy też zrobione tak, jak robią to ci, którzy wiedzą wszystko o konstruowaniu przebojów i sprawianiu publiczności przyjemności, rymnie zamierzone. Ale mimo to, mimo na przykład obaw przed zbytnią popowością albumu, nie trzeba się bać. Trzeba zaglądać także ze względu na gości, na przykład MIA. Yeah. Oh my yummy, oh my dummy, dummy, yeah. Woo, yeah. Hey, hey, hey. the closet for? Nigga, hold it down. Nigga, hold it down. There's room for so many more. Room for so many more. Hey, hey, hey. Wake up in the morning, don't know if you're coming back. When we took the Mars, it would make sense if it was dead. Unite through the chaos. Only for the purists. Tell them to obey ours. My cerebellum throwing rebellion from ARs. The day I have a JR, I tell him to work for God only and quit his day job. Radio never play ours. This revolution ain't televised with prayer. Jumping over borders. Ain't no ruler for restriction. Ain't no police to the borders. Ain't no summons for our sons. Ain't no dealings for our daughters. Every prosecution hung. Say the verdict for the lawyers. Illuminate the corner, celebrate humanity and scream back at me in the morning. Every field in Mississippi, every street in California. Know the devil is a liar, there's a time to be anointed. Chucking on the string, disconnected to a dream. Headbuster, hit ain't nothing, even if I gotta bleed. Sitting, waiting, patient for a universal ping. Politicking with the nation, this is big as you and me, huh? I let you fly my contacts, okay. Trying to set us up for combat, no way. Waking up the spirit inside every human being. If you with us, then you scream, so they all can shout, wait. Tumblers. We wanna get a job as a baroness, but they don't wanna go down foreigners. So hey you, you wanna marry us? Carriers the cross, the carriers. I wanna get out cause I'm curious. I'm serious, I hope you're feeling us. I'm pained by all of these periods, where morals are rhyming delirious. So I dream out of this radius. I'm letting off kites of the barriers. I'm letting off kites of the barriers. I'm letting off kites of the barriers. Oto spotkały się na antenie dwa nagrania, które dzieli 13 lat różnicy. Jeżeli oczywiście NERD nie napisali swojego utworu Kites znacznie wcześniej. Ale na pewno Galang MIA to jest jej pierwszy singiel, który pochodził z debiutanckiej płyty Arular. A zatem to był rok 2004. Tutaj oczywiście to nie była wersja oryginalna, tylko wersja zremiksowana. Caveman przygotował ten remiks. Zresztą tych remiksów było kilka. MIA nie należy do tych artystek, które super często i super chętnie oddają swoje utwory innym. No ale na początku zdarzało się to znacznie częściej, więc można te wcześniejsze utwory w kilku wersjach spotkać. Myślę, że ta jest całkiem intrygująca. Teraz jeszcze zostanę przy MIA. Teraz remix, który no, znacznie mocniej ingeruje w oryginalny kształt. Feel on me. I znowu dwa nagrania, które obok siebie pięknie brzmią, mimo że przecież nie zostały w takiej intencji stworzone. MIA i Takes a Muscle to było to nagranie. Absolutnie tego nie słychać w remiksie Persona Sound. A później Jaylin, czyli płyta już z roku 2017, Black Origami, do której ostatnio często zaglądam. Takim ostatnim rzutem na taśmę, przesłuchując wiele płyt, których po prostu nie zdążyłam posłuchać. Już nie mówiąc o tym, jak wiele czeka do posłuchania. W każdym razie z albumu Jaylin, Black Origami, nagranie zatytułowane Enigma. To teraz będą utwory starsze, no pierwszy nawet bardzo starszy, a potem drugi, który wyciągnęłam z nie tak jeszcze głębokich mroków pamięci, zresztą jeden z moich ulubionych tej artystki, przypomniany mi ostatnio przez film, o którym za chwilę. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. To oczywiście Zamilska i nagranie Rise. Zamilska, która dołączyła się do Massive Attack i Inercja, została tutaj przedstawiona w remiksie State of Bengal. Ostatnio oglądałam film, krótki, więc tym bardziej polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś nie może wysiedzieć długo. Krótki film, bo niespełna 30-minutowy, zrealizowany zresztą w serii właśnie krótkich 30-minutowych filmów. Nosi tytuł Najlepsze fajerwerki, najpiękniejsze fajerwerki ever. Aleksandra Terpińska wyreżyserowała ten film. No i właśnie muzyka w tym filmie, jeden z tych momentów, które zdarzają się słuchającym muzyki, kiedy nagle w jakiejś scenie kluczowej, zresztą akurat dla tej opowieści, pojawia się dobrze znane i do tego lubiane coś. W tym przypadku Zamilska i jej utwór Rise. A sam film polecam, bo jest bardzo intrygujący. Intrygujący poprzez osadzenie właściwie tu i teraz pewnej fikcyjnej sytuacji, czyli czyli takie science fiction na wyciągnięcie ręki, lub też może alternatywna rzeczywistość. Trójka młodych ludzi, dwie dziewczyny, jeden chłopak, protestujący ludzi na ulicach, stan wzmożonej czujności państwa nienazwanego i to wzmożonej tak bardzo, że zarządzającego ogólną mobilizację. No i właściwie więcej opowiadać nie będę, chociaż tak naprawdę to są tylko w pewnym sensie warunki. A sednem opowieści jest to, co się dzieje pomiędzy i z bohaterami. Dobra informacja jest taka, że ten film po krążeniu na różnych festiwalach i zresztą zdobywania nagród, na przykład na zakończonej w Białymstoku Żubrowce została doceniona muzyka właśnie do tego obrazu, wchodzi do kin. Od 26 stycznia będzie można w kinach oglądać taki projekt Najlepsze Polskie Trzydziestki. Studio Munka pokazuje trzy filmy obok siebie i najpiękniejsze fajerwerki ever jest to właśnie jeden z tych trzech tytułów. Serdecznie i szczerze polecam.